بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین. باب اشتغال بودیم و من تعریف و مطالب باب اشتغال برای شما گفتم. بعد تو باب اشتغال دو تا مثال زد، یکی الکتابه قرأته، که گفتیم این الکتابه مفعول یه قرأتوی مقدره که این قرأته تفسیرش میکنه باب اشتغاله. دوم والمعلمه اطعتو امره، که در اولی خود ضمیر مشغول عنه ایجاد شغل کرده، در دومی خود ضمیر نیست، مضاف به ضمیر این کار کرده، درسته؟ فعل اطعتو جوریه که اگر امرهو نبود المعلمه رو چکار میکرد؟ نصبش میکرد. این باب اشتغال بود. در اسمی که اول میاد که بهش میگن چی مشغولان ان، مثل الکتاب المعلم، از نظر حکمی گاهی واجب و رفعه، گاهی چیه بگید؟ واجب و رفعه، که اگه مرفوع بخونی میشه مبتدا، بعد جمله بعد میشه خبرش. گاهی واجب و رفعه، گاهی واجب و نصبه، یعنی منصوب باید بخونیم تا یه فعل مقدری رو تقدیر بگیریم اینو نصب بده، میشه باب اشتغال. مرفوع بخونیم میشه مبتدا، جمله بعد خبر، منصوب بخونیم مفعول فعل منصوب. گاهی واجب و رفعه اصلا نمیشه نصبون، گاهی واجب و نصبه نمیشه بگید رفع، گاهی رفعش مستحبه نصبش مکروهه، یعنی رفعش خوبه گاهی نصبش خوبه، میخوام چهار تا مثال زیاده، گاهی نصبش خوبه رفعش مکروهه، گاهی اوقات هم جایز الوجهینه، این دوتا مساویه. مرفوع بخونی یه توجیهاتی داره، منصوب بخونی یه تو. پس احکام باب اشتغال چی شد؟ یک، واجب و رفع، دو، واجب و نصب، سه، مستحب و رفع، که بهش میگن البته مستحب ما به عنوان لفظ خودمون بلا میگن راجب و رفع، مستحب و نصب، جایز الوجه. هر کدوم اینها موازی داره، علتی داره که میگیم اینجاها رو شما باید واجب مرفوع بخونی نمیشه منصوب بخونی، اینجاها رو واجب منصوب بخونی نمیشه مرفوع بخونی. خب حالا اگر دقت کنید تو این پنج تا حکم دقت کنید، اونی که نصب درش مدخلیت داره، اون جاهایی که نصب درش چی داره بگید؟ مدخلیت داره، که مثلا واجب و نصبه، درست شد؟ یا مستحب و نصبه، این هر چقدر نصب توش مدخلیت داشته باشه به باب اشتغال چیه؟ نزدیکتره. هر چقدر رفع توش مدخلیت داشته باشه باب اشتغال نیست، چون وقتی مرفوع میخونی دیگه چیزی به چیزی مشغول نشده و تفسیر بکنه. در منصوب خوندن باب اشتغال وجود داره، دقت کردید چی عرض کردیم؟ هرچی منصوب بخونیم میگیم این مشغول شده به این، این که منصوبه یه فعل مقدر براش تقدیر میگیریم، یه عامل مقدر. تا اینجا معلوم شد براتون چی عرض کردیم یا نه؟ خب حالا با توجه به این مطلبی که عرض کردیم نگاه کنید توی صفحات کتاب نوشته یجب و نصب المشغولن، دیدید یا نه؟ تو همون بعد از قرائت هامون تیتر رو نگاه کنید، یجب و نصب المشغولن، دیدید یا ندیدید؟ این از مواردی چی رو میخواد بحث کنه؟ واجب است اسم قبل منصوب شده، این در واقع باب اشتغال توش 100%، این واجب و نصب 100% چیه بگید؟ باب اشتغال. بعد میگه یجب و رفع المشغولن، این یجب و با این یجب و میخواسته دوتا کنار هم بشه، ولی اینجایی که مرفوع میشه اصلا باب اشتغال توش میشه چی؟ صفر. یعنی اصلا فعل مقدری وجود نداره. ولی این با این چون می‌خواست دو تا یجب کنار هم بشه دو تا رو ذکر کرد. بعد نگاه کنید، بعد میاد میگه یجوز و رفع المشغولن و نصبه، این مال کدوم میشه؟ جایز وجهه. ولی باید قبل از این کدومشو مینوشت؟ مترجم. آها، نصب مترجم باشه، چون اون که نصب مترجم بیشتر تو باب اشتغال داخله، درست شد؟ بعد مشغولن ان مساوی باشه رفع و نصبش میشه 50-50. آخرش میاد کدومو مینویسه؟ اونی که رفع مشغولن ان، یعنی نگاه کنید یترجع و رفع المشغولن. بعضی ها تو کتاب ها موقعی که میخوان چینش کنن اول کدومو مینویسن؟ واجب النصب. بعد کدومو؟ یترجح النصب. بعد کدوم رو؟ یجوز و فیه الوجهان. بعد یترجح الرفع. بعد یجب الرفع. یعنی اونی که یجب النصب 100% باب اشتغاله، مستحبه نصبش 75% باب اشتغاله، جایز الوجهینه 50% باب اشتغاله، مستحب و رفع 75% رفع، 25% باب اشتغال نصبش، واجب میشه رفعش نسبت به باب اشتغال میشه 0. درست شد؟ این باب اشتغال احکام. حالا بعضیا اینجوری چینش میکنن، بعضیا دو تا واجبا رو بغل هم مینویسن، دو تا مستحبا رو بگید بغل هم مینویسن، آخرش هم جایز الوجه اینو مینویسن. این دیگه چینش معقولیه که بعضن بعضیا بر اساس وجوب و مستحب تنظیمش میکنن، بعضیا بر اساس درصدی که تو باب اشتغال مدخلیت داره تنظیمش میکنن. علی ای حال باب اشتغال 5 بگید حکم برای اسم مشغولن ان بگید وجود داره. حالا با توجه به این مبحثی که عنوان کردم که تقریبا درس و افتاد تو دستتون، حالا دیگه با مثال ما مباحثمون رو حل میکنیم. نگاه کنید فواید کتاب رو. فواید: یک، ان العامل یصح ان یشتغل ایضا عن الاسم المتقدم به اجنبی مطبوع به تابع مشتمل على ضمیر المشغول. ببینید، گوش کنید، تو اون قسمت بالا گفت اونی که فعل ما رو مشغول میکنه اول از همه کیه؟ ضمیر الکتابه قرادون. بعد گفت چیه؟ بگید مضاف به ضمیر. این مرتبه. بعد چیه؟ میگه یه مورد سوم هم از کمتره. اون مورد سوم، اون مورد سوم خب جاییه که یه اسم اجنبی، اجنبی یعنی ضمیر همراه ندارد. قبلا هم تو بحث صفت مشبه اجنبی رو داشتیم که گفتیم ضمیر همراه دیگه نداره. مثلا بگیم زیدن رأیتو رجلن. خب حالا بگیم رأیتو مشغول شده رجلن، هیچ ارتباطی به زیدن بگیم نداره. این همه باب اشتغال نمیشه. چرا؟ چون این باید مشغول بشه به چیزی که ارتباطی با این داره. حالا یا باید ضمیر بود میگفتیم رأیتو بود، یا بگو مضاف به ضمیر بود میگفتیم رأیتو بلده بود. یا اگر اسم اجنبیه، اون اسم اجنبی یک تابعی داشته باشه، مثلا صفت، که ضمیر اینو داشته باشه. من بگم زیدن رأیتو رجلن یحب بود، یعنی زید دیدم مردی رو که بگو دوستش داشت، آقایی که زید رو دوست داشته باشه من دیدم. الان اینجا رأیتو مشغول شده به رجلن. رجلن هیچ ارتباطی به زید نداره، ولی رجلن یه صفتی داره که اون صفت یه ضمیر داره برمیگرده به میگه اینم هست. پس خود ضمیر این شغل ایجاد کنه، این اولی. مضاف به ضمیر شغل ایجاد کنه، بگید دومه. تابع، تابع دارای ضمیر ایجاد شغل کنه، این میشه چندم؟ بگید سوم. پس اگر ما مثال بخوایم بزنیم میشه مثال سوم. مثال دوم همون المعلمه به دو چی بود؟ المعلمه اطاعت و امر. مثال اول چی بود؟ الکتابه قرأ. اگر ما بخوایم نگاه کنیم مثلا از 100 تا باب اشتغال پیدا بکنیم مثال 75 تاش از 9 1 20 تاش از 9 2 5 تاش از 9 بگیرید 3 درصدش کمه، به همین دلیل آوردنش تو فوائد ذکرش کرده. درست شد؟ نگاه کنیم ان العامل یسه و ان یشتغل. عامل صحیح است که مشغول بشه، همچنین یعنی مثل ضمیر و مثل مضاف به ضمیر ان الاسم المتقدم، از اسم متقدم مشغول بشه به اجنبی، یعنی به سبب یه اجنبی. اجنبی یعنی اسمی که دارای ضمیر نیست، مثل رجلن. اما مطبوع، این اجنبی مطبوع است، تابع آوردیم براش، تابعی که مشتمل علا ضمیر مشغوله، تابعی که ضمیر مشغولانه انهو داره، مثل یحبه، جمله بعد از نکره میشه صفت دیگه، یحبه صفت رجلانه، ها دارد. نحو، حالا ایشون مثال میزنه زیدون، این اگه زیدون خونده بشه دیگه باب اشتغال بگید نیست، مرفوعه. پس بهتر اینه که این موارد اینا رو ما چی بخونیم بگید؟ زیدن بخونیم، باب اشتغال درست کنیم. البته گرچه اینجا رفعش بهتره، ولی برای اینکه حالا تو فرمول باب اشتغال باشیم این کارو کنیم. زیدن زمم تو رجلن یبغزو، زید را زم کردم، ها، مذمت کردم آقایی رو که به زید دشمنی میکرد. درست شده نه؟ آقایی که به زید دشمنی میکرد، من بگید اینجا من برای زیدن اگر زیدن بخونم چه فعلی باید تقدیر بگیرم؟ یه فعلی که مناسبه در معناش باشه. اگر یه نفری داشته به زید فحش میداده، من او رو مورد ذم قرار دادم، زید رو چیکارش کردم؟ اکرامش کردم دیگه. پس باید بگم زیدن منصوبه به یه اکرمتویه، بگید مقدره، زید رو احترامش کردم، آقایی که داشت به او بد و بیرا میگفت رو بگید سرزنش کردم. فعل مناسبی اون هفته توضیح دادیم. و امرن رأیت بکرن عمهو. ببین میگه امرن رأیت بکرن عمهو، بکر عمهو چیه نسبت به بکرن؟ بگید عطف بیانشه دیگه، بدلشه دیگه. این الان من مثالی که زدم صفت بود، این تابعش عطف بیانه. این بکرن خودش ضمیر امر رو ندارد، ولی عمهو داره، ها، برمیگرد برم. خب اگر من میگم امر را دیدم بکر عمویش، خب اینجا امر رو باید منصوب به چی کنم؟ چه فعل مقدری؟ خب اگه بگم رأیتوی مقدر که غلطه، چون من بکر عموشو دیدم. ولی عموی یه نفر رو ببینی چی میشه؟ یادت میاد خود او رو دیگه. یا آیم اینجا فعل مقدر چی تقدیر میگیرن؟ تذکرتو، تذکرتو امرن رأیتو، بگید بکرن اما. این یک. نگاه کن دو، لا یجوز ان یسرح لفظا به ذکر العامل المحذوف قبل الاسم المشتغل. اون فعلی که فعل مفسر هستش، اون فعل مقدم، مثل همین تذکرتو، درسته؟ مثل اون اکرمتو قبل از زیدن، این فعلها رو نمیشه ظاهرشون کرد. این فعلها رو بگید نمیشه. چرا؟ اگه گفتید چون جمع بین چی؟ مفسر و مفسر جایز نیست. چون اگر شما مفسر رو هم ظاهرش بکنید، اون موقع مفسر دیگه اصلا معنا ندارد که. جمع بین مفسر و مفسر جایز نیست، چون اگه ظاهرش بکنید میشه مؤکد و مؤکد، دیگه معنا نداره، نقش تفسیریشو از دست میده، لذا جایز نیست. لا یجوز ان یسرح لفظا به ذکر العامل المحذوف قبل الاسم المشتغل، بل یکون مقدرا. در تقدیر چرا هست؟ مقدره، درست شده نه؟ و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر تا تقدیر نگرفتی و ظاهرش کردی بطل الاشتغال. یا اشتغال معنا نداره، باب اشتغال دیگه بی‌معناست. در اشتغال مفسر هست، مفسر محذوف از وجوبن. اگر ذکرش کردی دیگه میشه باب تأکید. ها انگار گفتی زیدن رأیته، انگار گفتی رأیت زیدن رأیته. جمله دوم بگی تأکید از جمله، مثل محل الکافرین امهلهم رویدا. اینجا باب اشتغال نیست. محل الکافرین امهلهم رویدا. اگر بود الکافرین امهلهم، گفتیم الکافرین بگید منصوب است به یه فعل مقدر، ولی الان که ذکر شده دیگه باب اشتغال نیست، میشه باب چی بگید؟ تأکید. جمله دوم تأکید لفظیه برای جمله لایجوز. تو باب اشتغال بطل الاشتغال یه اشتغال نیست. سه، یجب ان یکون الاسم السابق مما لایجوز الابتداء به. حالا اصلا چه لایجوز چه یجوز، باید بریم سر این مطلب. مال ما که لایجوز نمیشه، میگه واجب است که اسم سابق از چیزایی باشه که ابتدایی به اون جایز نیست. اگه لایجوز، این که غلطه. فلا یقال رجلا ضرب، توی رجلا نمیشه ابتدایی به اون کرد، ولی بگید باب اشتغال این درست نیست. اگر یجوز باشه دیدگاه ایشونه. ببینید گوش کنید، ایشون میگه که میگه این اسم مقدم مثلا مثل زیدن باشه که میشه بگید مبتدا باشه، مثل مثلا رجلن صادقن باشه که میدونه مبتدا باشه چون صفت داره، ولی اگر رجلن خالی باشد صحیح نیست. باب اشتغال نمیتونید بگید رجلن رعی تو بود، بعد بگید این رجلن منصوبه به یه رعی تویه بگید مقدره. میگیم چرا نمیشه باب اشتغال درست کرد؟ میگه چون اگر باب اشتغال درست بکنیم اومد ما حرص کردیم اینو چکارش کنیم؟ مرفوع بخوانیم بشه مبتدا. نمیشه. اون بالایی ها زیدن رجلن صالحن حرص کردیم مرفوع بکنیم بشه مبتدا، بگو میشه اون جمله بعدش میشه خبرش. ولی این اگر یه موقع حرص کردیم مبتدا بخونیم بگیم چه حرفیه؟ خب این از موارد واجبان نسبه، چون نمیشه مبتدا قرارش بدی پس این میشه چی بگو؟ از موارد واجبان نسب. حرف غلطه، حرف ایشون اینجا چیه؟ غلطه. الان برید تفسیر کشاف نگاه کنید تو سوره نور، میگه سورتن انزلناها. آقای زمخشری میگه اینو سورتن خواندن بعضی ها، بعد بگید باب اشتغاله، یعنی انزلنا بگید صورتن انزلنا، این هم نکرهه بگید محضه است، نکرهه بگو محضه است، مسبقه برای تو مثل همون رجلن و واجب و نسب هم هست، نمیشه مرفوع خون، نمیشه بنابرای باب اشتغال بخونی صورتن انزلنا. درست شده نه؟ چون اگه که بالا باب باب اشتغال بخونی صورتون مبتدا انزلنا خلاف، این غلط میشه، چون صورتون ابتدا واقع شده ولی مصدق نه. پس حرف ایشون درست نیست. این که گفته اسم اول که مورد اشتغال واقع میشه باید چیزی باشه که بشه مبتدا قرارش داد، مثلا معرفه باشه یا نکره مخصصه باشه، این حرف غلطی است. نه، اسم بعد ولو نکره یه محض هم باشد باب اشتغال درست است، فقط باب اشتغال میشه واجب و نصب. میشه واجب و یعنی الان رجلن رأیته واجب و نصبه، اما زیدن و رجلن صالحن بگیم رأیته دیگه واجب و نصب بگید، چون میشه مرفوعشون هم بود. شد یا نشد؟ پس این فایده دوم ایشون ساقط است از نظر قاعده، درست نیست. بله باشه، اصلا مما یجوز الابتدا باشه غلطه دیگه. میگه باید اسم سابق از چیزایی باشه که جایز از ابتدا، اتفاقا همینه نوشته بوده، اون لا غلطه. آیه شیخ شرطونی نوشته بوده یجب ان یکون الاسم السابق مما یجوز الابتداء به، اینطور نوشته بوده، ولی ما میخوایم بگیم این متن غلط است. درست شد؟ درست شد یا نه؟ اگر بخوایم درستش بکنیم میتونیم این طور بکنیم، یعنی یه چیز دیگه میشه، به جای یجب بنویسیم یمکن، به جای یجوز بنویسیم چی؟ یمکن. بشه یمکن ان یکون الاسم السابق مما لا یجوز الابتداء به. درست شد؟ لای فلا یقال رو خط بزنیم، بنویسیم فیقال رجلن زربتو، یه چیزی اینجوری. این میخواسته اینو بگه، میخواسته بگه اگه نکره یه محضه اومد اسم مقدم شد باب اشتغال درست نیست. تو ذهنش هم این بوده که اگر نکره بیاد ابتدا واقع بشه و بخواد باب اشتغال درست شه، یه روزی ما حوض کردیم مرفوع بخوانیمش نمیشه. میگیم نه، این از موارد واجب و نسبه، تو اصلا نباید حوض کنی اینو مرفوع بگو بخوانی. شد؟ بله. خب بله، قرائت اول سورتون انزلناها، قرائت دیگری دارد سورتن انزلناها. زمخشری میگه اگه سورتن قرائت کنه این دوتا ترکیب داره، دوتا قرائت داره. اون قرائت سورتن که منصوبه میگه ممکنه باب اشتغال باشه، ممکنه مفعول فعل محذوف باشه، یعنی اطل سورتن، اصلا این چیز دیگه میشه. چهار، یشترت و فلفله، در اون فعلی که باب اشتغال هستش انلا یفصل بینه و بین الاسم سابق، شرط اون فعله اینه که بین او و بین اسم سابق چیزی فاصله نکنه. میگه فلا یقال زیدن انت تضربه، زیدن انت چی تضربه. الان چی بین اینها فاصله کرده؟ انت، انت مبتدا، تضربه چیه؟ خبرش. اون ها برمیگرده به زید. درست شد؟ میگه چون بین اینها فاصله افتاده، پس بنابراین اینو نمیشه خون زیدن. بگید زیدن منصوبه به یه تضربه، بگید مقدر است که این تضربه چی کارش میکنه؟ نفسیرش. میگه این کار نمیکنه. نه دیگه، میگه اینو نمیکنه. نه، اون موقع باید چی بخونیم؟ گوش کن، باید زیدون بخونیم که زیدون بشه مبتدا، انت تضربه این جمله بشه خبرش، و های تضربه هم رابط. میگیم چه فرقی میکنه؟ میگه به خلاف الوصف لاحتیاجهی الى ما یعتمد علی، یعتمد علی فتقول زیدون انت ضاربه. گوش کن، گوش کن. من یادتون باشه تو جلسه قبل گفتم که حتما فعل نیستش که بگید باب اشتغال درست میکنه، اسم فاعل هم میتونه درست کنه. درست شد؟ الان نگاه کنید، اگر من بگم زیدن انت تزره بود، میگه اینو نصب صحیح نیست، باید برق خوند زیدون. درست شد؟ تا بشه مبتدا انت تضربه بشه خبرش. چرا؟ چون تضربه فعل. درست شد؟ تضربه چیه؟ بگید فعل. میگه حالا اگه تضربه نداشتیم به جاش اسم فاعل داشتیم، یعنی اینطوری گفتیم زیدون، یا بگو زیدن، زیدنش هم درست، انت ضاربه الان او قدم. اسم فاعل اگه تکیه بکنه به مبتدا به معنا حال استقبال باشه عمل میکنه، خونی میبه با هم. اینجا الان ضاربه اضافه شده به اضافه لفظیه، درسته داره؟ اینها الان لفظا مجرور محلا منصوب مفعولش، این ها نبود ضارب در ذهن چکار میکرد؟ عمل میکرد، عمل میکرد. حالا ضارب مشغول به خود شده، میگه اشکال نداری باب اشتغاله، شما میتونی زیدون بخوانی بشه مبتدا انت ظاهره به جمع به خبرش، میتونی زیدن بخوانی و مفعوله بگید یه ظاهربونه درسته دارم؟ مفعوله یه ظاهربونه مقدر باشه که این ظاهربه رو بگو. پس اگر بین عاملی که فعله با اسم قبل چیزی فاصله کرد با اشتغال درست، ولی اگر بینه بگو عاملی که فعل نیست فاصله کرد، ببینید چرا؟ چون فعل برای عمل کردن نیاز نداره تکیه کنه به مبتدا، درست شده نه؟ ولی اسم فاعل برای عمل کردن نیاز داره تکیه کنه به مبتدا به معنای اون اسم باشه. پس این اندر مال اینه، این اندر اصلا اعضای اینه، اگه این اندر نباشه از این عمل نمیکنه، ولی اگه این اندر نباشه این تضرب و کار خودشو بگیر میکنه. یعنی انت برای تضرب و واقعا فاصله است، ولی این انت برای ضارب و فاصله نیست، بلکه تازه جزئی از عملشه، جزئی از عملشه. پس اینجا فاصله اشتغال رو ضعیف میکنه، از این میبره چون این خیلی دور از این بود، ولی اینجا فاصله اصلا به حساب نمیاد، بلکه این شرط عملش. درست شده نشون؟ میگه یشترط فلفل ان لا یفصل بینه و بین الاسم سابق فلا یقال زیدن انت تضربه. اینجا انت کارو خراب میکنه، بلکه این مثال اگر بخواد یقال بشه باید چجوری بخونیم؟ زیدون. اما به خلاف الوصف، وصف منظور یعنی چی؟ اسم فاعل مشتق. به خلاف عاملی که فعل نیست وصف مشتقه، لاحتیاجهی، چرا انت اینجا فاصله حساب نمیشه؟ لاحتیاجهی الی ما یعتمد علی یا ما یعتمد علی، زیرا این احتیاج داره به چیزی که بهش تکیه بشه. این در واقع ایجاد اشکال نمیگه، اصلا جزئی از ضاربه بود، شرط عملشه، این اساسشه، نمیتونیم بگیم اساتو بذار زمین، ولی تضربه بی دلیل انت رو پیش خودش نگردشه، اون اصلا به اون نیاز شد. فتقول زیدون یا زیدن انت ضاربه الان او خب. تا اینجای مطلب رو دانستی؟ نگاه کنید، للمشغول ان خمس حالاته، برای مشغول ان پنج تا حالت است، من گفتم دیگه پنج تا حالت، واجب النصب، واجب الرفع، راجح النصب، راجح الرفع، جایز الوجه. یک، وجوب النصب که گفتیم 100% باب اشتغاله. دو، وجوب الرفع گفتیم این بگید وجوب الرفع 0% باب اشتغالی چیز. جواز الامرین 50%، ترجیح احده ما، حالا اگه ترجیح نصب باشه 75%، ترجیح رفع باشه 25% باب اشتغاله، چون در نصب خوندن ما فعل تقدیر میگیریم و باب اشتغال میشه، چون اگه نصب بخونیم یه چیزی به یه چیزی مشغول شده و داره تفسیر رو، اگه رفع بخونیم اصلا چیزی مشغول چیزی بگید نشده بشه مبتدا خبر. فائدتون یشترط فعل عامله، ببینید شرط است در اونی که میخواد عمل کنه، حالا چه بگید فعل باشه چه وصف باشه، شرط شده در عامل ان یکون متصرفن، این که متصرف باشه، جامد نباشه. چرا جامد نمیتونه؟ اگه گفتید به دلیل اینکه ما میگیم اینطور، مثلا اگر بگیم زیدون دراکی، حالا چه زیدون چه زیدن، این زیدن بخوانیم غلطه، باب اشتغال نمیشه. چرا؟ چون دراکه اسم فعله، جامده، این اگر ضمیر هم نبود نمیتونست عمل کنه در زیدن، چون معمولش مقدم به گروه نمیشه. ما چطوری بگیم این مشغول شده به زمین نتونسته عمل کنه در زمین؟ آیا اصلا مشغولت نمیشد قابلیت عمل نداشت؟ میگن یه قاعده ای دارم، میگن ما لا یعملو لا یفسرو شیئا، چیزی که نمیتونه عمل کنه بگید تفسیر مثلا حق نداره تفسیر کنه. تو اگه این زمیرم نبود اصلا ربطی به اون اسم غم نداشتی، حالا چطوری آمده داری ابتدا میکنی؟ پس بنابراین ما لا یعملو لا یفسرو بگید. پس بنابراین یشترط فی العامل ان یکون متصرفا حتی یسوق، تا جایز باشد تسلیطه علی المشتغل ان المتقدم، تا جایز باشد او رو ما مسلط کنیم بر اسم مقدم، اسم مشغول ان مقدم. یعنی بگیم اگه ضمیر نبود این کار خودشو میکرد، حالا ضمیر هست نذاشته. و هو متأخر ان ها. شرط دوم باب اشتغال چیه؟ اینکه اون باید مؤخر باشه، و الا اگر مقدم باشه مثلا اینطوری بگیم، بگیم زیدن، بگیم رعی توهو زیدن، این دیگه باب اشتغال بگیم نیست. این ها رو بگیم مفعول به رعی توست، زیدن رو بگیم چیه؟ بدلشه دیگه، باب اشتغالی در کار بگیم نیست. پس باید اسم مقدم مؤخر هم بگید باشد اون فعل ازش اسم مقدم باشه. پس شرط شده در عامل که متصرف باشه، تا جایز باشد تسلط اون عامل بر مشتغل عنهی که متقدمه، و این بگید فعل ما ازش متأخر شده. و لذالک، و به خاطر همین شروط، گوش، به خاطر این شروط، لا یتعطا، لا یتعطا یعنی چی؟ لا یمکن. و به خاطر همین لا یتعطا نسب المشغول عن بالفعل الجامد، جایز نیست شما نسب بدید به مشغول عن با فعل جامد، یعنی باب اشتغال درست کنیم. الان تو اون زیدون دراکهی، زیدون میتونی بخونی بشه مبتدا دراکهی خبر، اصلا باب اشتغال نیست. ولی اگه زیدن بخوانی بگید غلط است. چرا؟ چون دراکه قابلیت تفسیر نداره، چون خودش نمیتونه عمل کنه، تفسیر هم نمیکنه. ولا به افعال تفسیر، ببین اسم جام، فعل جامد نمیتونه، فعل جامد مثلا فعلای جامد نمیتونه در ما قبل عمل کنه، تفسیر هم نمیکنه. افعال تفسیر نمیتونه در اسم ما قبلش عمل کنه، تفسیر هم نمیکنه. صفت مشبهه خوندیم، نمیتونه در ما قبلش عمل کنه، تفسیرم نمیکنه. اسم فعل نمیتونه در ما قبلش عمل کنه، تفسیرم نمیکنه. مصدر، مصدر عمل میکرد دیگه، خوندیم با هم. مصدر چون نمیتونه در اسم ما قبل عمل کنه، تفسیرم نمیکنه. حروف، اگر شما گفتی زیدون انهو، نمیتونی بخونی زیدن و بگی منصوب است به یه انه بگو مقدر، چون حروف در ما قبل عمل نمی کنن، تفسیرم نمی کنن. لعنه ها لا تعملو فی ما قبلها، بعدش می نویسی و ما لا یعملو فی ما قبلها، و ما لا یعملو فی ما قبلها، و ما لا یعملو فی ما قبلها لا یفسر شیئا، چیزی که در ما قبلش عمل نمی کنه تفسیر هم بگید نمیکنه، اصلا قابلیت تفسیر نه. حالا همه اینا چیزای دیگه هم ممکنه باشه که اگر ما زمین رو برداریم نمیتونه در ما قبل عمل کنه، وقتی نمیتونه عمل بکنه تفسیر هم بگید. شرطش اینه که بتونه در ما قبل اگر زمین نبود عمل کنه. تا اینجا ما بحث باب اشتغال، احکامش، مطالبش گفتیم، از اینجا به بعد شروع میکنیم به چی؟ بگید کجاها واجب نصب بخونیم، کجاها واجبه بگید رفع بخونیم. اون جایی که نصب میخونیم باید فعل مقدر تقدیر بگیریم، اون جایی که رفع میخونیم واجب است که فعل مقدری تقدیر نگیریم، اون بشه اسم مبتدا، نمیتونه تفسیر کنه. شد؟ حالا یجب و نصب و مشغوله هن، واجب است نصب بدیم به مشغولان ان، یک. اذا وقع بعد ما لا یلیه الا الفعل، زمانی که اون اسم مشغول عن واقع بشه بعد از چیزی که لا یلیه، یعنی لا یقع و بعده، هر کجا لا یلی اومد جاش بذار لا یقع، میشه اذا وقع بعد ما لا یقع و بعده الا الفعل. درست شده نه؟ بعد از چیزی واقع شده که بعد از او فعل میاد، که ادوات شرط مثل ان، ادوات شرط ارز مثل علا، همزه و لا، علای ارز مثل تحزیز، مثل لولا، لوما، درست شده نه؟ حلا مثل ادوات استفهام، ما سوال همزه غیر از همزه، چون همزه رئیس ادوات استفهامه، بعدش اسمم میاد. ولی اینایی که ما خوندیم بعدشون چی میاد بگید؟ فعل. یعنی مثلا این شرطیه بعدش باید چی بیاد بگید؟ فعل شرط. اونی که برای عرض و تحزیزه بعدش باید چی بیاد؟ فعل. درسته؟ استفهام اگر با حل مثلا باشه بعدش باید چی بیاد؟ فعل بیاد. غیر از همزه. میگیم چرا همزه استثناء شده؟ میگه لعنها ام الباب، چون همزه رئیس ادوات استفهامه، بعدش میتونه بگید اسم بیاد مبتدا، بعدش میتونه فعل بیاد، اما بقیه اینطور نیستن. الان نگاه کنیم مثال، مثال دقت. ان ال علم، ببین ان رو نمیتونم الان بخونم، ان ال علمو، بعد بگم خدمتهو بشه چی؟ خبرش، العلم مبتدا، چون بعد از ان شرطیه مبتدا واقع نمیشه، پس باید بخونم ان العلم خدمته نفعک، نفعک. ترجمهش چی میشه؟ علم رو اگر بهش خدمت کنی به سود میده. این العلم الان مفعول به یه بگید خدمته مقدره، که این خدمته چی کارش میکنه؟ تفسیرش این این این شرطیه است. این ال علم، این ال علم خدمتهو نفعک. آقا چرا اینجا ما نتونیم بخونیم ال علمو؟ چون معلومه بعد از این شرطیه ما فعل لازم داریم. دوم علا، علای چی چیه بگید؟ عرض. مثل علا توهبونه یغفر الله لکن، علا توهبونه یعنی چی؟ دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ علا توهبونه یغفر الله لکم، این دوست داشته باشید. علا توهبونه علای عرضه، یعنی درخواست به نرمی، مثل که میگم علا تکتب و اسمی، اسممو نمی نویسی؟ بنویسی، درخواست به نرمی. علا زنبی، علا زنبی تغفره، آیا گناه منو نمی بخشی؟ الان ما میتونیم بگیم ذنبی مبتدا تغفره خبر؟ نه. چرا؟ چون علای عرض بعدش مبتدا واقع نمیشه، باید بگیم ذنبی مفعول یه تغفره مقدره، که این تغفره چی کارش میکنه؟ حلا، حلا برای چیه؟ برای تحزیزه، طلب به تندی. حلا هست، لولا هست، لوما هست، سه تاست. حالا میتونست بگه حلا، میتونست بگه، میگم حلا از شر تجتنه با، از شر دست نمیکشی، از شر الفلام داره، یعنی از این کار شر دست نمیکشی، این کار شر رو ولش نمیکنی. به تندی میگم این الان از شر مفعول یه تجتنه بای تجنبتهو یا تجتنه بهوی مقدره، که این از شر چی کارش میکنه؟ اون این از شرده رو نصبش میده. اگر تجتنه به باشه چیه؟ بهتره، تجتنه به، چون حلا اگر بعدش فعل مضارع بیاد برای تحزیزه، اگر بعدش فعل ماضی بیاد برای توبیخه. یعنی اگر حلا از شرده تجنبته بخونیم دیگه برای تحزیز نیست، برای توبیخه. یعنی چرا از شر دست نکشیدی؟ به تندی بهش میگیم چرا از شر دست نکشیدی؟ پس اگر بعد از حلا چی بیاد؟ فعل ماضی بیاد برای توبیخ و تندیمه، یه نفری باید درسشو میخونده نخونده، حالا رد شده، من میگم هلاقرعت درسه، چرا درسو نخوندی؟ یه موقع هستش نه میخوام تشربش بزنم بخونه، میشه تعزیز، تعزیز یعنی تشویق، میگم هلا تقرأ و درسک، چرا درسو نمیخونی؟ اینجا طلبه. پس اگر میخواد مثال بشه تحذیر، باید بخونیم چی؟ هلا الشر تجتنبه. اگر تحذیر نباشه، توبیخ و تندیم باشه با ماضی، بازم منصوبه چون هلاست، هلای تحذیری اگه با ماضی بیاد تحذیر نیست، برای توبیخ و بگو تندیمه، مثل هلا الشر تجنبته. بعدی رو نگاه کنید، و حل الخبر عرفتهو، اون خبر رو فهمیدی؟ اینجا من نمیتونم بخونم الخبر رو عرفتهو، بگم الخبر رو مبتدا عرفتهو چیه؟ خبرش، بلکه حل الخبر عرفتهو. سوال، آیا حل بر سر جمله اسمیه در نمیاد بر سر مبتدا؟ چرا؟ مثل تو قرآن داریم فحل انتم منتهون، بر سر مبتدا در اومده، چطور شما میگی اینجا نمیشه بعد از حل مبتدا بود؟ ها بله، حل حل بر سر مبتدایی در میاد که خبرش فعل بگید نباشه، مثل حل انتم منتهون، اگر بعد از خودش فعلی ببیند دیگه راضی به مبتدا، اگر بعد از خودش فعلی ببیند دیگه راضی به مبتدا نمیشه، میگه من فعل. حالا اینو مرحوم رضی میگه حل به معنای قد، قد بر سر فعل در میاد، مثل حل عطا علال انسان هین و مند در، یعنی قد عطا علال انسان، حل در از قد بوده، قد بر سر فعل در میامده. حالا وقتی از اون تحقیق و قد بودن درش آوردن استفهامش کردن، ها دیگه دور میشه از اصلش، اگر یه موقع مبتدا پشتش بیاد میپذیره، ولی اگه بعدش فعل ببینه یاد همون دورانه، بگید به معنای قدش میکنه، میگه مثل فیلی میمونه که هندی ببینه، حالا اگر هندی نباشه ممکنه به دیگری هم عادت کنه، اما اگر هندی دید دیگه راضی به دیگری نمیشه، یاد هندوستان میکنه. علی ای حال حل بعدش مبتدا میاد، حل بعدش مبتدا میاد به شرط اینکه خبر اون مبتدا بگید فعل نباشه، اگه خبرش فعل باشه دیگه بر سر مبتدا واقع. نگاه کنید پایین، نگاه کنید یه یک داره، ینسب المشغول عن به فعل محذوف وجوبا، منصوب میشه مشغول عن به فعلی که محذوف از وجوبا، یفسر و الفعل الظاهر که تفسیرش میکنه فعل ظاهر. اینو من قبلا گفتم، فاذا امکن تسلیت العامل المتأخر علی الاسم المتقدم بلفظه نصب به مثل، اگر ممکن باشه مسلط کردن عامل متأخر بر اسم مقدم، یعنی اگه ضمیر رو برداریم از نظر معنا بتونه نصب بده، مثل مثلا الکتابه قرأته بود، شما هو رو برداری القرأته میتونه کتاب رو نصب بده، اصلا معنا اشکالی نه. اگر اینطوری باشه نصب به مثل، مثل همون عامل رو تقدیم میگیریم، یعنی ای به فعل محذوف یوافق العامل المذکور فی اللفظ، یعنی با یه فعل محذوفی که موافق با عامل مذکور باشه در لفظ منصوب بشه، تمام. نه با از ایدن ضربتهو، از ایدن بگید الان ها رو بردارید، زیدن رو میتونید منصوب کنید به چی؟ بگید به یه ضربته مقدر، اشکالی نداره. خب ای از ضربت زیدن ضربتهو، اما اگر نشد، یعنی اگر ما اون مشغولم به اونو برداشتیم از نظر معنا نمیشه فعلی رو که هست تقدیم بگن، الان مثلا تو این مثال زیدن رأیت و رجلن یحبه، ما اگر رجلن یحبه رو برداریم درست شد؟ اون رأیت رو نمیتونه بر سر زید در بیاد، چون من زید رو بگید ندیدم، من یا آقایی رو دیدم که او رو بگو دوست داشته، ولی یه آقایی وقتی دیدم که زید رو دوست داشت داشت حرفشو میزد، من یاد کی میافتم بگید؟ زید. گفتم برای زیدن چی تقدیر میگیریم؟ تذکرتو، که تو این مثال بکرن عمهو گفتم. یا اگر ما مثلا یه جایی دیدیم که گفتیم مثلا المعلمه، المعلمه اکرمتو ولدهو، اینجا اگه من ولدهو رو بردارم اکرمتا نمیدونه، اکرمتا نمیدونه بر معلم ها، چون من معلم رو اکرام نکردم، پسرش رو اکرام کردم. ولی اینجا بگید با اون که المعلمه اکرمتو ولدهو هستش، من اگه ولدهو رو بردارم میتونم اکرمتو رو بر سر معلم، چون وقتی به بچهش اکرام کردم بگو به خود معلمم اکرام. خلاصه ما اون مشغولم به رو بر میداریم، نگاه میکنیم اگر دیدیم همون فعل رو میتونیم بر سر اون اسم مقدم از معنا در بیاریم، در اگر دیدیم نمیشه میگردیم از محتوای جمله فعل بگید مناسب پیدا میکنیم. الان نگاه کنیم و الا نصب به ما یوافقه بالمعنا، یعنی فعل معنا. نه و حالا مثال بزنه، ازیدن قطعت رأسه ها، اینجا الان زیدن اگر ما رأسه رو برداریم میتونیم زیدن رو بگیم به قطعت مقدر منصوب شده، چون ما زید رو قطع نکردیم، سرش رو قطع کردیم. ولی وقتی سرش رو قطع کردیم چه کردیم زید رو؟ کشتیمش. پس میشه اقتلت زیدن قطعت هست، اینجا فعل مقدر قطعت هست، درست شد یا نه؟ ای اقتلت زیدن قطعت رأسه فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْمُوَافَقَةُ لَفْزِيَتُ عَبِ الْمَعْنَوِيَتُ، اگر یه موقعی بگید خود لفظ فعله رو نمیشد ببرید، چیزی که مناسبه در معنا هم باشه. ببین سرشو بریدیم با کشتیمش یه معناست، نه مناسبه در لفظ اینی که میخواییم بگیم، یعنی نمیتونیم این خود لفظ رو بیاریم، این خود معنا یعنی مناسبه در معنا هم نمیتونیم بیاریم. اونجا یه فعلی رو پیدا میکنیم که لازمه باشه، یعنی از لوازمش باشه. الان نگاه کنید، نصب به لازم معنا نهو حلا زیدن ضربت ولده ها. الان ما نمیتونیم زیدن رو منصوب کنیم به یه ضربتای مقدر، چرا؟ چون ما زیدو نزدیم، بچه‌شو زدیم. چیزی که مترادف در معنا باشه مثل معنا، نه در معنا مثل اون قطعت رأسه و قطعت تکیه معناست، در معنا مناسبه، اونم نمیتونیم بیاریم. ولی لازمه این که من بچه او رو زدم چیه؟ این که به اون بی احترامی کردم دیگه. اینجا ما فعل مناسبه اون چیه؟ جز لوازمه. لذا حلا زیدن یعنی حلا اهمت زیدن، ای حلا اهنته لان ضرب الولد یستلزم اهانت ال، زیرا وقتی بچه‌شو زدیم عین اینه که به باباش بگید توهین. پس چی میگیم؟ میگیم ما نگاه میکنیم اگر منصوب خوندیم باید فعل مقدر بگیریم، اگر خود لفظ اون فعل میشه بگید خودشو میاریم، اگه چیزی که خود لفظ اون فعل باشه نمیشه، از معنا یه چیزی معادلش میشه پیدا کرد اونو بیاریم، اگر اونم نشد از لوازم لوازمشو میگردیم پیدا. درست شده نه؟ الان مثلا من یه دونه مثال بزنم ببینیم که مصاحبه من، الان مثلا من میگم زیدن مرر تو بگیم، زیدن مرر تو بگیم، بگیم یعنی چی؟ یعنی زید رو من از کنارش رد شدم. الان این مررت رو مشغول شده به مهی، این زیدن شده منصوب. این الان من نمیتونم این زیدن رو منصوب به یه مررت رو مقدر کنم، چرا؟ چون مررت رو بده لازم اصلا زیدن رو نصب نمیده، نمیتونه. پس اینجا من مجبورم یه فعل مقدر تقدیر بگیرم که در معنای یکی بود اون جاوستو، جاوستو اینم معنای مررت رو بده، اینا معنایی رو که مرتو رو داره ولی متعدیه، پس زیدن منصوبه جاوستو. اینجا خود لفظ فعل رو نهی بردم ولی معنا شده، مثل قطعتر رأسه بود قطعتر نه و قطعتر. اما یه جاهایی باید لازمش رو میاریم، یعنی نه خود لفظ فعل رو میاریم نه مترادف در معناش رو میاریم، بلکه بگید یه چیزی از لوازمش، چون وقتی بچه رو زدیم گویا انگار به پدرش بگید. فوائد رو ببین، لا یجوز فی هذه الامثله، در این مثال‌های بالا جایز نیست، و نحوه ها و مانند اینها رفع الاسم المتقدمه، رفع اسم مقدم جایز نیست. لا یجوز فی هذه الامثله و نحوه ها رفع الاسم المتقدمه، رفع بدیم به اسم متقدم برای چی؟ علا انه مبتدا، برای اینکه بشه چی مبتدا. چرا جایز نیست؟ چون بعد از این کلمات مبتدا واقع نمیشه. لانه لو رفع، زیرا اگر این اسم مقدم مرفوع بشه، لانه لو رفع لخرجت هذه الادوات، این ادوات خارج میشن، اما وضعت له، از اون چیزی که براشون وضع شدن، اینا وضع شدن بر سر فعل در بیاد، شما رفع بخونی بر سر مبتدا در بیاد. من الاختصاص، از اختصاص به فعل بیرون میرن، پس اینجا رفعشون جایز نیست. دو، یمتن اول اشتغال و بعد عدات شرط الجازمته، ممتنع از اشتغال درست کنید بعد از ادوات شرطی که جزم میده. اذا کان فعل و شرط مجزومن لفظن، زمانی که فعل شرط مجزوم باشه بگی لفظن، فلا یقال، میگه این درست نیست، ان زیدن تلقهو فاکرمو، درست شده نه؟ الان اگر شما گوش کن گوش کن، اگر این تلقهو مجزوم شده، پس معلوم میشه ان شرطیه روی این تلقهو بگید عمل کرده، این تلقهو رو بگید نصبش داده، دیگه زیدن رو نمیتونه، پس زیدن رو باید منصوبش بکنیم به چی؟ به یه فعل مقدر. اون فعل مقدری که بعد از ان میاری، آیا او، آیا او اون فعل مقدر مجزوم میشه یا نمیشه؟ اگر بگید مجزوم میشه که دو تا فعل رو جزم داده، اگر بگید مجزوم میشه دو تا فعل رو این ان جزم، اگر بگید مجزوم نمیشه میگید چطور میشه؟ اونی که بعد از انه مجزوم نشده، اینی که بعدش هسته شده چی؟ مجزوم. پس اینجا باب اشتغال درست نکن، بگو ان زیدن، بگید چی تلقا. اگر باب اشتغال خواستی درست بکنی باید چیکار بکنی؟ بگید، بگی ان زیدن تلقاهو، دیگه مجزوم نشه. میگه یمتن و اشتغال بعد عدات شرط الجازمته، اذا کان فعل و شرط مجزومن لفظن، فلا یقال ان زیدن تلقهو فاکرمو، فاذا کانت عدات و شرط غیر الجازمت، اگر عدات و شرط جازمه نیست، مثلا لوه، مثلا اینجا بود لو زیدن، اگر لو غیر جازم، مثل لما بود، او کانت شرط محلن، یا شرط محلن مجزوم بود، مثلا به جای بگو تلقاهو بود لغیتهو، درست بگو ان زیدن لغیته بود، درست، چون اون لغیته مقدر میشه چی بگید فعل شرط معلم مجزوم، این لغیته ای که ذکر شده دیگه مجزوم نیست. کان از شرط و معلم جازت المسئله تو نحو اندم پشیمان شو ازا اخاکه زربت، این مثال کدومه؟ جاییه که عدات شرط جازمه بگید. حالا چه ضربته اینجا بود چه زیرش یه خط بنویسش، بنویس تزره بود، اون ضربته غلط آباد بشه ضربتهو، اندم ازا اخاکه ضربتهو، کتاب من غلط نوشته، نمیم مال شما همینطوره باید اینطوره این سری باشه. اندن پشیمان شد ازا اخاکه زربته او یا بگو نظره او فرقی که اینجا الان زربته او یا تزربه او مشغول شده به حال درست شد؟ و ندونسته نصب بده به اخاکه، ولی تفسیر میکنه یه زربته یا تزربه او رو قبل از اخاکه. این درست است. چرا؟ به اینکه ازا ادوات و شرط جازم اگه به جای ازا ان بود نمیشد، درست شد؟ نمیشد و ما انجام نمیدادیم. این مثال اول. مثال دوم، و ان اخاک ضربت فندم. اینجا ان است، ادات شرط جازمه، ولی ضربت باید بشه ضربتهو، مال بشه ضربت، مال شما نمیدونم ضربت است یا ضربتهوست، باید باشه ان اخاک ضربتهو، چون اگه ضربت باشه که خود اخاک منصوب به ضربت است، فقط مقدم شد تأثیر داره. بله غلطه، باید درست بشه دیگه، باید مثال این باشه ان اخاک ضربتهو. خب حالا من خوندم ولش کن، ضربتهو فندم، و ان گوش، و ان اخاک دقت این مثال، ان اخاک لم تلقهو فانتظرهو. اینجا الان ان شرطیه داریم، درست شد؟ ولی فعلی که آمده بعد از اخاک مجزوم به ان شرطیه نیست، مجزوم به لمه. اینجا هم درسته، الان شما اخاک مجزوم به یه لم تلقهه بگید مقدر میشه، اشکالی؟ سه، یق بهل اشتغال، یق بهو، یق بهو ال اشتغالو، قبی از اشتغال درست کردن، فی غیر ان و لو و ازا، غیر ان و لو و ازا از ادوات شرط، من ادوات شرط، مثلا با لما شما باب اشتغال درست کنی قبیه، یعنی بلیغ و فصیح بگید نیست. کما انهو یقبه تهذیزو ول استفهام به غیر همزته الا فی ضرورت، همانطور که قبیح هست تهذیز و استفهام به غیر همزته، درست شو؟ الا فی ضرورت، مگر در ضرورت شرعیه. این حرفش درست نیست ها، این حرفی که داره عنوان میکنه میخوام اینو بگم، کما انهو یقبه تهذیز، قبیح از تهذیز و استفهام به غیر همزه، استفهام به همزه اگر باشه درسته خوبه، استفهام به غیر همزه و تهذیز میگه جایز نیست مگر در ضرورت شعریه. یعنی شما تو ضرورت شعریه میتونید باب اشتغال با تهذیز درسته، یعنی اگر شما بگید حلا از شر تجتنب، اینو تو شعر باید بگی، قبیح تو شعر باید بگی، ضرورت قبیح، فصیح بلیغ نیست، رسولت اینی دور نیست، دور باب تهذیب درسته، قبیح هم نیست. این دیگه در مورد استفهام اگر با همزه باشه که پیشون هم میگه قبیح نیست، مثل ابشرا من ناواهدن نتفرقهای قرآن، ولی میگه اگر همزه باشد قبیح باب اشتغال درست کنیم، یعنی مثلا بگی هر زیدن رعیته، میگه این قبیحه، شما زیدن رو منصوب کنید به یه رعیته محدد و باب اشتغال، این هم نیست، این تیکه از قبحش رو ما قبول نمی کنیم. تهذیب باب اشتغال دوش درسته، استفهام هم ولو به لیل همزه باشد باب اشتغال دوش بگید درست، اشکالی؟ بابا خیلی موندن خب